debts to the nation. I have never been a quitter. A Mediciek Firenze... Jó, szerintem ti is belátjátok, hogy nem az, hogy most ma Magyarországon, de nem árt, hogyha az ember bárhol több él, lábon több lábon áll. Így van. Hány alkalmazottat foglalkoztat a Gál Enterprises? Négyet. Négy embernek ott kenyeret nap, mint nap. Azért erre komoly igen. dolog. Ez nagyon nagy felelősség. Bizony. Figyelj, és azt szeretném megkérdezni, milyen ajándéktárgyak vannak. Tehát így, már mit akar ez? Elsősorban rengeteg plüss. Kicsi, nagy, az pekvő, megy, nem? Plusz így megy. Van, logolábú, tényleg, és mik mennek, azt is mondjad. Mi hát a sláger mondhatom most? Mondhatom az aktuálisat, az egérke és az elefánt, ami a Valentin napra a történetet. És gondolom, tudják, így van, és tudjátok, hogy miért pont az egérke és az elefánt. Nem tudom. Hát a klasszikus vicc, amikor az egérke meg az elefánt egy viccben szerepelnek. Sok-sok ilyen vicc van. Én hát sok tudom. Ilyen vicc van. Hát mennek át a hídon, meg stb. Nem tudom, ismertek. És ez hogy jön a Valentin naphoz? Hogy egymást szeretik az egérke és az elefánt a viccben. Én nem tudom, disznó vicc, azért nem mondod ne. El? Hát akkor mondd el, de én nem vagyok nagy viccmesélő. Az, aminek az a vége, hogy szemvegy. Nem tudom, de mindegy. A vicceknek a nagy része, amit a zene alatt elmondom. Az egérke és az elefánt szerepel arról szólnak, hogy ők szerelmesek egymásba. Így van. És akkor ilyen Valentin napi cuccok. Ebből van kicsi, van közepes, nagy. Így van, és akkor jönnek még a kiegészítők. Mégpedig? Ők rajta, bögrén, ölelkezve, csókolózva, akkor kustartó. És ezeket te találod ki, vagy ezeket így, van nem, egy ilyen lista, van. És akkor beszerzed, hogy na ez a bögre, ez úgy fog vinni minden cukrot. Nem, tulajdonképpen ezek kollekciókban érkeznek. Uh-huh. Az egérkes kollekció. Így van. Ez jó, ez vicces meló, mert ez mindig boldog az ember, nem? Amikor meg azért bele kell nyúlni ebbe, mert rajtad marad a készlet, azért mondjuk nem hiszem, hogy bármilyen áron Valentin nap után bárki megvenne ilyen cuccokat. Vagy, én csak nem ismerem a viccet, lehet, igen. Nem, hát azért reméljük, hogy Valentin nap után is maradnak szerelmesek, de tulajdonképpen tényleg meg kell válogatni, mit viszek az üzletbe, és mit nem. Ebben a szellemben. A videótéka az... Az csak hardcore pornó. Pont persze, kevés van nálam. Kevés van? De azért van. Jelezték a vevő? Van néhány, rövid az a lista. De én olyan környéken vagyok, ahol templom is, meg gimnázium is, és szabályok és erkölcs, így van, dolgok miatt, szoba, meg leszabályzott, pontosan. XXX, csodálatos, ezzel folytassuk szerintem, nem? Igen, de előtte hallgassuk meg a Tankcsapdát és az Adjon az Ég című dalt. Én erre vártam már a mostani sláger garancián kezdete óta. Lehet lóbálni, ez itt a Rádió Café 98-at. Figyelj, tényleg 19 éves vagy? Én 25 vagyok, de értem, sokat kell küzdeni a csajoknak. Írja egy SMS írónk. Tényleg 19 éves. Erről ennyit, jövünk vissza. Tomival, Lacival, Silent Wobbal, és Chatmannel, valamint Gál Noémival, eheti sztár vendégünkkel. Itt a Café Oléban, szevasztok! Összehozta az Isten a világot, a férfiból egy darabot kivágott, hogy megcsinálja neki belőle a nőt az utáját. A fiú a teremtőt, aki az életnek értelmet adott, a történetet már mindenki hallotta. Van, aki él, és akad, aki halott, a világ a lelkét az ördögnek eladta. Hasárnap reggel a templomba tömeg, van, aki fiatal, és van egy csomó öreg. Van, aki hiszi, és van, aki vallja, hogy a születés az eleje, a halál meg az alja az életnek. Szerintem tévednek, ehhez semmi köze nincs az éveknek. Remélem érted, amiről éneklek, tudom, hogy bármi gond az életnek. Bánattal, hogy örömmel, de én harcol fogam örömmel. Az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanál alatt. Vasárnap reggel a templomba tömeg, van, aki fiatal és van egy csomó öreg. van, aki hiszi, és van, aki vallja, hogy van, aki a hangját hallja, és mindent lát a szirénát, és a bajban benyom egy szirénát. Ha kinyújtod, ő majd fogja a kezed, és mindenen keresztül vezet. Bánattal a görömmel, de én harcol fog a körömmel, az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanál haladjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Adjon az ég. Van, aki pénzzel, van, aki egyszerű puszta kézzel, van, aki tudja, van, aki érti, van, aki az élet és a félti. Van, aki mindig, van, aki egyszer, van, aki gyűlöl, van, akinek tetszel, van, aki ellened, van, aki érted, úgy kapod, ahogy kérted az életedet. Habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Ezen a héten Gál Noémival. Noémi, egy-egy mondatos kommentárt kérnék majd a hírekre. J.Lo a sebezhető pasikra bukik. J.Lo elárulta, azért tetszett meg neki jelenlegi férje Mark Anthony, mert sebezhetőnek látta. Az énekesnő júniusban ment hozzá az énekeshez röviddel azután, hogy szakított előző vőlegényével Ben Affleckkel. Imádom a kemény fiúkat, akiknek lágy a szívük. Ez az, amit igazán vonzónak tartok. Valaki akkor szexi, ha tisztában van önmagával, magabiztos, ugyanakkor egy kicsit sebezhető is. Számomra az a legszexisebb, ha egy férfi magabiztos, mondta a sztár. Nekem erről az jut eszembe, hogy én is szoktam kapni hasonló kérdéseket, és amire kell valamit válaszolni, most milyen férfiakat szeretsz, és akkor ülsz ott, és hát gondolkozol, hogy erre most mit lehet mondani. Fiatalokat. Jó, lehet ezt is mondani, de ez most szerintem nem tudom. Ő a sebezhetőket. Nem, ő a sebezhetőket szeretni. Nem kihívás mindenkinek. Pasinak is, meg nekem is. Feladat. Pink készül a visszatérésre. Olyan sebezhető vagyok. Pink elhatározta, hogy a sokaknak csalódást jelentő 2004-es Try This című lemezénél sokkal jobban fog visszatérni az élvonalba. Az említett korong Európában ugyan sikeres lett, de az amerikai rajongókat hidegen hagyta, és az énekesnő sem volt vele maximálisan elégedett. So far, ennyire nem lovaltam bele magam az elejírásba, a misunderstood óta. Misunderstood. Egy ideig arra gondoltam, hogy nem akarok még egy olyan dalt, mint a Family Portrait. Nem akarok az interjúkon magamról beszélni. Amerikai nőként elmondhatom, hogy most ismét nagyon ki vagyok bukva, és ennek számtalan oka van. Rengeteg dolog van, amiről beszélnem kell, így aztán el is mondom. Mindig is így éreztem az állatok jogait, fogyatékosaival, a hajléktalanokkal, a női egyenjogúsággal kapcsolatban, de valójában soha nem tettem semmit. Most azonban, hogy az emberek figyelnek a mondani valómra, eljött az idő, hogy felemeljem a hangom. To raise my voice. Mondta a sztár, aki negyedik lemezének anyagát kezdte el felvenni az egyik New York-i stúdióban. Nekem a fordítást tetszett a legjobban. Magyarul angolra. Szinkron. Madonna hanyagolja a családját. Madonna elhidegült a testvéreitől, mert azok nem voltak még hajlandók felvenni a kaballa vallást. A sztár nemrégiben egyik közeli barátjával, Debbie Mazarral szakította meg a kapcsolatot, aki megkérdejelezte a vallás igazát. A sztár most tovább ment és úgy határozott, a testvéreinek követniük kell a kaballa tanításait, ha továbbra is kapcsolatban szeretnének vele maradni. Erről maga az énekesnő számolt be az amerikai Fox News egyik riportjában. A sztár állítólag már megszüntette a kapcsolatot Christopher Ciccionéval, aki a Maverick kiadónál dolgozott, és nem beszél a testvéreivel sem. Igen, mindig, tehát ez a harmadik kérdés ugyanaz jut eszembe, hogy valamit kell mondani. Igen, tehát újságírók, és akkor akit kérdeznek, levitte a szemetet. Vallási okokból történt már szakítása? Nem, de vagy a családon belül voltak ilyen vallási problémák, nem? Milyen szélsőségekben nem megyünk el. Egyszer kénytelen voltam egy fogorvosnál, így van, egyszer kénytelen voltam egy fogorvosnál, egy bizonyos szektának, nem ezek mindegy. A hídgyülekezetére gondoltam? Nem. Jehova tanúira? Igen, végighallgatni. Most nem mondtad alig meg, várta, csak... Alig vártam, hogy bemenjek a fogorvoshoz. Ez lehet, hogy egy ilyen terápiás módszer. Igen, igen. Az előkészítő asszisztens. És sokat kellett várni. Dennis Rodman levetkőzik. A kosárlabda szárból színészi avanzsálódott Dennis Rodman a jövő héten tartandó New York Fashion Week rendezvényén teljesen mesztelen levetkőzik. A tetovált testű sztár a PETA állatvédő szervezet új szőrme ellenes kampányának lesz az arca. Rodman a testével fémjelzett plakátokon az Ink Not Mink inkább a tetkó, mint a nerds bunda felirat olvasható majd. A sportoló egyszer semmiben látható majd, testét csupán a temérdek tetoválás fedi majd. Rodman egyébként az első sportoló, aki a PETA szokásos rather go naked than wear fur, inkább járok pucéra, mint bundában kampányának az arca lesz. Az állatvédő szervezet egyébként eddig olyan neveket nyert meg szőrme ellenes kampányához, mint Pamela Anderson, Kim Basinger vagy Christy Turlington. Ez már sokkal jobb. És nem azért, mert alul semmi, hanem mert végre állatvédelemről van szó, és ez nekem is szívügyem. Nekünk is te levetkőznél mesztelenre egy kutyusért? Ellenes kampány. Szerintem első lennék Magyarországon, nem? Hát már akit felkérnek, az is. Jó, nehéz kérdés. Hát most az ember nem, tehát ugye mondtad, hogy nem mentek ezek a képek túl egy bizonyos határon, hát... Igen, az a bizonyos határ szerintem azért a szégyenérzetemet is le kellene vetkőzni, nem csak a ruháimat akkor. Tehát jó, nem biztos. Két nem kutyus biztos. Ugrana éppen át előtted, és egy cicát tartaná az öletben, és ő lenni. Annyit, amennyit én szeretnék, akkor igen. Ilyen kompromisszumos megoldás. Azokat szeretem. Barry $1 millió topánnal a lábával hódít. Halle Berry az idei Oscar-díj átadáson egy gyémánttal kirakott $1 millió érő cipőben pompázott már. A 38 éves hollywoodi szépség A 38 éves hollywoodi szépség a Los Angeles-i tervezőtől, Stuart Wetzmantól kölcsönzi az égkövekkel díszített lábbelit, amelyet, ezt figyeljétek, több mint 400 körteformájú és kerek gyémánttal ékesítettek. Hú, biztos nagyon szép lehet ez a cipő, és az jutott eszembe, hogy az ilyeneket szokták elárverezni. És akkor jótékony célokra. 20 dollárért valaki hozzájut. Benne Halle Berry eredeti lábszaga. A gyémántokat, így van. Ez is ez a Halle Berry. 10 millió dollár. De te nincs túl sok ékszer, vagy csak nem látjuk, mert... Nem, valóban drága. Nem. Nem. Nem. Nem szoktam olyan sok ékszert hordani. Természetesen vagy szép. Köszönöm szépen. Kimegyek nagyon szívesen. A habostorta.hu híreit hallottátok. No, szerintem még a hírek előtt... Gyorsan mondjuk el a következő kört a sláger garanciából, és hiszen... mondjuk egy kis programajánlat, mit szólsz? Jön Moby és a Lift Me Up. Giovanotti és a La Vita Vale. Ezután természetesen ismét a magyar zene a Rádió Café 98.6-on. Kft. Nem a tiéd című dala. Csodálatos. És hogy ne maradjatok ma este program nélkül, hadd mondjuk el nektek a Trafo Bar Tango ma esti 8 órakor kezdődő programját. Fogadok, hogy Mágnes Klubban. Mágnes Klubban, Tomi, úgy, ahogy mondod, Jazz Klub a Trafóban. Ma a Tóth Viktor tercet lép föl. Erről ennyit. Még egy program. Szerda este a Cardigan Caféban az Instrument Music bemutatja a Lovalunch DJ Gasper, Konrád és vendégeik. Ez pedig itt Moby és a Lift Me Up a Rádió Café 98.6-on. Hírek után jövünk vissza. Plain talking, plain talking. Take us so far, and broken down cars, like strung out old stars, plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Van. Minden van. Piambó! Igen, Piambó. Nem, Piambó! Piambó, Piambó, Piambó! Jó! Radio Café Norman Toto FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao! Cosa succede, che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero, chi resta in casa, chi se ne va in strada, che cosa conta, che cosa è vero. Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti han provocato guerre devastanti, che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato, che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà, brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. speranze non si sono spente, e allora forza venite gente. Che molte banche coi risparmi delle persone ci finanziano l'industria bellica, il narcotraffico e la distruzione. Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Vi prego, signori, che state a sentire. Voi che avete il denaro, voi che avete il potere, voi che avete l'accesso, che guidate il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo fesso, che fabbricate e vendete prodotti scaduti, e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati, ed i vostri giardini sono tutti curati. Certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente, e allora forza venite gente. Sziasztok, Szalontai Szilvia vagyok, és ez itt a Café Olé 4 őrületes pasival. Hallgassátok, én láttam is. Hát ennyit rólunk. És Gálna, én még a TV2 időjárási jelentőjével... Én ugyancsak 3 őrületes pasit látok. Meg van egy robot itt az asztal alatt. Egy ilyen gépház. Engem megfosztottatok a negyediktől. Egy bébiház. Gondoltuk, elegek leszünk hárman neked, de hát ugye... Annyival nem vagyunk fiatalabbak, ugye? Igen. Nem vagyunk 12 évesek, hogy számításba jöjjünk. Kivéve a Bobit, de ő meg túl fiatal. Azért személyi kell a Noémihez. És már ugyan föltettük a kérdést, de mégis így motoszkál bennem, hogy meddig lehet ezt csinálni, vagy hogy mi a távlati terv az időjárással, hogy ezt így hábóna Mártáig? Nem. Nagyon szeretem az Ártit, de talán nem. Nem negatív, nem fejre a tévértelembe kérdeztem. Igen, kicsit arról szól a dolog, hogy amint már az ember nem néz ki úgy, hogy jól, vagy Vagy izé. Így van. Akkor azért már nem. Tehát azért előttem még egy-két olyan dolog áll, ami egy bizonyos kor felett a nőknél kell, hogy jöjjön. Tehát gyerekvállalás, család, meg egyebek. Tehát ez a része benne van még a következő években. Egyrésztről, másrésztről pedig magát az időjárás jelentést azt akármeddig csinálhatom. Nyilván ezzel az átlépegetős módszerrel, ha már fájnak a lábaim, meg ízületes lesz. Hogy előre kell tenni a járókeletet, akkor utána lépsz. Na mindegy, igen. Felrémett előttem egy kép, amikor már csak bottal tud égezni. Igen, azt mondom, hogy kiteszed a járókeretet először, aztán utána lépsz. És... Igen, hát igen, valóban szép. Aigner Szilárdot most kezdem megérteni, hogy azért még hány szép jó éve van neki. Férfiak azok, nem lép át. Most kezdem megérteni, hogy a férfiak azok. Ő már nincs képernyőn. Hú, de nagy csend lett. Nincs képernyőn, Szilárd. Nem dolgozik már. Akkor a hátulról irányítja, mert ő a felhőket itereli már. Így van. Már kiszállt. Nagy idők voltak. Hát ez van. Ez van, szépen lejárt. Magasan volt a rámpa. Modellkedés is, de nem még volt itt egy félig meddig nem megválaszolt kérdés, tehát tulajdonképpen... Az ajándék volt. Nem, hogy mit lehet még ebből kihozni. Igen. Tehát én most tanulok is. No. És ebben van egy kommunikáció is, amit tanulok, tehát akár lehet egy olyan dolog is, hogy később már háttérben dolgozni. Szerkesztő. Hát valami hasonló, igen. Hogyha nagyon-nagyon szeretnék, és tényleg akarok ott maradni a tévé, vagy valami hasonló környékén. Nem ilyen valami hasonló, az mondjuk a rádió. Hát akár, vagy újságok, bármi. Ha megy a dolog, akkor csinálom. Tehát nekem az kell, hogy sikerélmény legyen. Most vannak ilyen jó tanácsrovataid a női oldalakon, vagy ilyen dolgok? Nem kerestek még meg ezekkel ilyen kapcsolatban? Ilyen még nincs, de azért néha kapok olyan kérdést, hogy hogyan étkezem, sportolok-e, vagy igen, tehát hogy sminkelem magam, meg ilyen kérdések azért vannak. Hát erre itt számít. Nálunk a sminktanács csak háttérbe szorulnak ebben a műsorban. Szemhéjtest és rejtelmeiben nevezestelek be titeket. Hát engem érdekelne, de mindegy, hát most így alakult. Jó, hát majd megtanulom én, majd beiratkozok egy tanfolyamra. Bármit lehet, mindent meg lehet tanulni. Laci bólogat. Legyen így. Legyen így, következzen a KFT, nem a tiéd című dal. És aztán nem sokára mesélünk. Ez szépet. Szép ez a dal. Nem tudom, most hallom először. Belehallgatunk. Ólén túl, hol a kurta farkú szuperket túr, túl a szexszerdán, ott, ahol a Little Italy és a szalonnás kávé az úr. Na, ott kezdődött a mai mese is. Valahogy így. Az agárkutya háza. Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egy agárkutya egy gazdánál. Annak az agárkutyának pedig nem volt háza. Elérkezett a téli idő, összekucorodott az agárkutya, csak ekkora kicsi kurta lett belőle. Csak úgy reszketett, kocogott minden foga. Azt gondolta magában. Ha én egyszer megérem a nyarat, akkor én csinálok magamnak egy kis házikót, mert nincsak mekkora házikó kell, milyen rövid vagyok. Eljött a tél után a nyár. Mikor kimelegedett az idő, az agárkutya is lefeküdt a melegre. Kinyújtózott jól, s 3-4-5 olyan hosszú lett belőle, mint télen volt. Végignézett magán, s kezdte mondogatni. Ekkora házat ki tud csinálni? Nem is fogok neki, hogy ekkora házat csináljak, mert úgy sem tudom bevégezni. És eltöltötte a nyarat járkálva jobbra-balra. De hamarosan eljött a másik tél. Mikor eljöttek azok a nagy hidegek, akkor megint összekucorodott, úgy, mint tavaly, és megint kezdte mondogatni magában. Igen, milyen könnyen voltam, milyen kicsi házban elférnék én most. De nem baj, mert élek én még egy darabig, és csinálok én magamnak házat. De különben nem töröm a fejemet tovább. Végét hagyom mindennek, hiszen mikor eljön a nyár, akkor megint kinyújtózom, és megint restellek neki fogni a házaépítésnek, báú. És így fázódott az agrárkutya, az agárkutya örökké, és ma is így fázódik, soha se csinál magának házat. Csak úgy éldegél lassan, ahogy lehet. Ahogy lehet. Ebből a tanulság, gyerekek, éljetek, ahogy lehet, és építsetek magatoknak házat. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyereket! It's close to midnight, something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before. Creeping up behind, you're out of sight. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your